الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله پڑھو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله میں ہوں بندہ وہ مولا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ گھیرا میں ہوں اس کا وہ میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ جز میں وہ ہے کل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بو ہے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات کل کل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلبل طوطی پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا میرے مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا قلب نوری پائے جلا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تنم فرسوتا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسوتا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم مردہ آوارا زیعسیا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زیعسیا یا رسول اللہ نقش نالہنت کو نو جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالہنت کو نو جا یا رسول اللہ دلم پج مردہ وہرا زیعسیا یا رسول اللہ یقینا آپ ہے عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول شد روز عشیان ذکر دا خیش حیران سیا شد روز عشیان پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ رسول اللہ دلوں پس مردہ آوارا زیر سیا یا رسول اللہ حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لے سجاوا یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لے سجاوا یا رسول اللہ دلوں پس مردہ آوارا زیر سیا یا رسول اللہ زجا میں گھوپ تو مست بزن جیرے تو دل بست زیجا میں حب تو مست بزن جیرے تو دل بست نمی گو یم کے مر گست سوخر دایا رسول اللہ نمی گو یم کے مر گست سوخر دایا رسول اللہ دلوں پج مردہ آوارا زیر سیا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تنو فرسودا جا پہرا زید جرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زیر سیا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے، تو آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، تو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو تیرے ٹکڑوں ٹھوکر پہ نہ ڈالی، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا اور اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا اور چمکتی سی غزل کو پڑھو اے نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری رنگ اپنا ابھی جمنے شعرا نے نہ دیا رنگ اپنا ابھی جمنے شعرا نے نہ دیا بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا کسی کا انداز یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ جانے کی حسرت دل میں لیے التجائیں کر رہا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہمارا بلاوا آئے گا. مدینے جانے کے لیے دن گزر رہے ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، اور ان قریب وہ حاجی جو حج سے فارغ ہو چکے ہیں اپنے آقا کے دربار میں پہنچیں گے، جن کے طفیل انہیں حج نصیب ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج کے اجتماع ذکر و نعت میں ہم کچھ ایسے کلام بھی پڑھیں گے کہ مدینہ منورہ، اگرچہ جن کو حاضری کا اذن ہمیں نہیں ملا، مگر ہم آرزوئیں کریں گے، التجائیں کریں گے، اور ان کی گویا ترجمانی کریں گے جو انتظار میں ہیں اس وقت۔ ایک کلام انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم سنیں گے، امام اہل سنت کا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ بھی دیکھا، حجر اسود بھی دیکھا، زمزم بھی پیا، میزاب رحمت کے نیچے خوب نہائے بھی، اور اب سفر ہے سبحان اللہ مدینہ منورہ کا آقا کے دربار میں۔ انشاءاللہ وہ کلام ہم سنیں گے، اس سے پہلے کہ وہ کلام ہم سنیں، وہ کلام کی باری آئے اس سے پہلے انشاءاللہ چند ایک کلام اور پڑھے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرا مل گیا ڈوب تو نکلو نکلو سہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رضا خان کا بہت ہی پیارا کلام مل کر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر جا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ حوالی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ حوالی ہے اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے پر سرکار عالی ہے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے کالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے حسرت نکالی ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اصل کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دعا کا. اصل کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دعا تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا کلام پیش کیا جا رہا تھا. زائر جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے, سبحان اللہ کیا لمحات ہوتے ہیں. زندگی کے قیمتی دن گویا مدینے میں گزرتے ہیں. ابھی ترجمانی ہو رہی تھی, مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد خوش ہیں ان کے سوالی. جب حاجی حج کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو گویا کسی کا ذکر ہو رہا ہوتا کہ آج میری حاضری اس طرح ہوئی کہ میں باب جبریل سے داخل ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ آج میں ریاض الجنہ میں کافی دیر میں نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جنت کی کیاری میں بھی رہا اور میری نگاہ آقا کے دربار پر رہی, کیونکہ جنت ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. اگر کوئی پشت انور کی طرف بھی آتا ہے تو گویا آقا کی پشت پناہی حاصل کرتا ہے, اور ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے تو سر اقدس سے برکتیں پاتا ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے, اور آقا کا در دولت قریب ہے. اور کتنے ایسے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر در دولت کو تکتے ہیں کہ میری دل کی آنکھیں کھل جائیں اور میرے آقا مجھے اپنے جلووں سے نواز دیں. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ آج میں باب البقیع سے حاضر ہو گیا. چاروں طرف اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, بیچ میں رسول اللہ کا گھر ہے. یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی حاضری ہوئی ہے کہ اگر باب البقیع سے آپ داخل ہوں تو یہ سارا مسجد ہے. اس مسجد میں کھڑے ہو کر باقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں, اور اگر پشت اقدس پر آئیں تو یہ بھی مسجد ہے, اور اگر جو ہے وہ ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں تو یہ بھی مسجد ہے, اور اگر باب جبریل سے آئیں تو یہ بھی مسجد ہے. چاروں طرف اللہ کا گھر ہے اور بیچ میں رسول اللہ کا گھر ہے. ظاہر بڑی برکتیں پاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ منگتے ہیں صدا, منگتے ہیں کرم, ان کا صدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. گویا وہاں پہنچ کر بھی بار بار یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آ گیا ہوں, یا اللہ میری حاضری یا آخری حاضری نہ ہو, ہر وقت مجھے ہر سال بلکہ سال میں کئی کئی بار مجھے اپنے آقا کے دربار میں حاضری کا شرف ملے. آئیے ہم بھی پیارے آقا کے دربار میں عرض کرتے ہیں, ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں نا, تو ہم ان کے دربار میں عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم بھی منگتے ہیں, ہم مدینے کا سوال کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے دربار میں بلا لیجئے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. تمام عاشقان رسول مدینہ چینل کے ناظرین اور حاضرین اس تصور کے اندر اس کلام میں شریک ہو جائیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر ہیں, مسجد نبوی میں آقا کی سنہری جالیوں پر نگاہیں ہیں, گنبد خضرا کے جلوے لوٹ رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی بار بار مدینہ کی حاضری ملتی رہے, مدینہ آتے رہیں, مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں, آئیے مل کے اس کلام میں اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا سہدا, مانگ رہے ہیں دن رات مدینے دے ہیں کرم ان کا صدا, مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا, مانگ رہے ہیں دن رات دعا, مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا, مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو گنبدِ خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ, دن رات مدینے کی رات مدینے کی دعا, مانگ رہے ہیں ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے, ہم صدقہ محبوب خدا, مانگ رہے ہیں ہم صدقائے محبوب خدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا دربار لگایا میرے پیارے آقا نے فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے اور میرے کریم سے گر قطرہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے گئے کم مانگا خضرا کی مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سوا ہے یا رسول، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں، مدفن کو مدینے جگہ مانگ رہے ہیں، رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، مدینے کی دعا مانگ لی اور حاجیوں نے حج بھی کر لیا، اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 1296 سنہ ہجری ہے، اعلی حضرت کا دوسرا حج ہے، مکہ مکرمہ سے روانگی ہے، اور پہلے کا سفر محمود بھائی ایسا سفر نہیں ہوتا تھا، پھر کر کے پہنچ گئے ہم، پہلے تو اپنے شہر سے جنکشن پر پہنچنا، پھر وہاں سے بمبئی پہنچنا، پھر وہاں سے کرنتیا میں پہنچنا، پھر وہاں سے بفارا لینا، آج کل ہم انجیکشن لگاتے ہیں، پہلے اسٹیم دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد 8 سے 10 دن جدہ پہنچنا، بحری سفر ہوا کرتا تھا، طوفان آ جایا کرتے تھے، ایسے ایسے سفر نامے پڑھنے کی سعادت ملی جس میں معلوم ہوا کہ کوئی 3 مہینے میں پہنچا، کوئی 4 مہینے میں پہنچا، ایسے بھی لوگ پہنچے کہ حج ہو چکا تھا، انہیں حج ہی نہیں ملا. اعلی حضرت کا بھی جو پہلا سفر تھا اس میں بہت طوفان آیا، بہت طوفان تھا، اور آپ نے اس میں سفر کیا بحری جہاز میں، بالآخر جدہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچے. تو پھر مکہ جدہ پہنچنا، پھر جدہ سے مکہ کا بھی بڑا طویل راستہ، یعنی آج ہم 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت 1-1 دن لگ جایا کرتا تھا. پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ میں حج کرنا، جب اس قدر تکالیف برداشت کر کے 10-10 دن 12-12 دن 15-15 دن گزرنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچتے ہوں گے، نہ ویڈیو ہوگی نہ ایسی کلر میں تصویریں ہوں گی، اور جب وہ کعبے کو دیکھتے ہوں گے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہوگا، کیسی ان کی چیخیں بلند ہوتی ہوں گی اور کیسی اشک باری ہوتی ہوگی. تو اعلی حضرت مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور پھر مکے سے جب کعبہ جان کی طرف سفر ہوا تو آپ نے کلام لکھا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ہے نا، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. زمزم پیا، رکن شامی کا یہاں ذکر ہے، آب زمزم کا ذکر ہے، میزاب رحمت کا ذکر ہے، اور کعبے کے گرد طواف کرنے والوں کا ذکر ہے. سارا ذکر کر کے اس کے ساتھ مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں تم نے خوب زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، اور دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی، بڑی بیتابی سے کعبے سے چمٹ رہے ہیں. یا آؤ ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوا دیکھو. تو نہایت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ان حاجیوں کا، اور خصوصاً ایک عاشق رسول کا انداز، کہ جب وہ مکے سے چلتا ہے تو تمام باتوں کا ذکر کرتا ہے، مکہ بڑا شرف والا ہے، بڑی برکت والا ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں زمزم شریف ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں میزاب رحمت ہے، سب کچھ ہے، مگر جن کے صدقے ہے آج ان کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، جن کے صدقے حج ملا، جن کے صدقے منا ملا، جن کے صدقے عرفات ملا، عرفات کی حاضری ملی، آج ان کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. تو جذبات کیا تھے، انداز کیا تھا، انہوں نے قلم جب اٹھایا تو پھر کچھ یوں لکھا، سنتے ہم. حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح ہے دلارا دیکھو. اس کلام کی جب پڑھتے ہیں اور مشہور جو طرز ہے اگر اس کے اندر پڑھیں گے تو ذوق مزید بڑھے گا. حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دلارا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھا دریا دیکھو آؤ جو دے شر کوثر کبھی دریا رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو اور تم دیکھی ہے درے کعبہ پہ حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ لگایا گئے غلاف کعبہ اسر محبوب کے پردے کبھی جلوا دیکھ اور وہ موتیوں کا جگر خوف سے چلنا دیکھو یا سیاکاروں کا دامن پہ مچلنا خاک دربانا دیکھو آؤ ٹوپی اب تھام کے ٹوپی اب تھام کے خاک دربانا سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں ملتزم سے تو گلے لگ کے نکال آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری کعبہ دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کچھ مدنی پھول پیش کریں گے. اس کے بعد اگر محمود بھائی ہمیں بھینی سوہانی صبحوں میں یہ سنا دیں جو تیاری کر کے آئے وہ سنا دیں, یا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو یہ سنا دیں. کبھی کبھی دوسروں کی بھی رکھنی پڑتی ہے. آپ نے جو پہلے ارشاد فرمایا نا کلام, وہ میں نے نکال لیا تھا. سبحان اللہ, بینی سوہانی سبحان اللہ, کیا بات. آپ سمجھ گئے تھے, کاش میں بھی اتنی جلدی سمجھ جایا کروں. آپ نے جو پہلے بنایا تھا نا اعلیٰ حضرت کے سفر کا, سبحان اللہ, میں نے آج ماشاء اللہ ذوق میں ہے اور اعلیٰ حضرت کے کلام زیادہ سن. آج دن بھی وہی ہے نا, یہی دنوں میں بس وہ مدینے کی تیاری ہوتی ہے اور حاجی بس کسی کا آج بلاوا آتا ہے, کسی کا ایک ہفتے بعد آتا ہے, کسی کا چار دن کے بعد آتا ہے. اگلا سال آئے گا انشاءاللہ, ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ میں آئندہ سال حاجی بنا دے. وہ روایت یاد آتی ہے کہ بندہ رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فرما دیتا ہے. ہم گمان کرتے ہیں اس رب کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کا کنارہ ہی نہیں ہے کوئی, کہ ہمیں وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ وہ سال آئے گا اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سوئے مدینہ جائیں گے, محمود بھائی کو یاد کریں گے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ رحمان, اسد بھائی بھی ساتھ ہوں, پڑھتے رہیں, ہے نا, اہل ذوق تو ساتھ ہونے چاہیے نا, تو ہمیں شوق تو ہے, ذوق بھی مل جائے, دعا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے چند حاجیوں کے واقعات بھی سنتے ہیں. ایک بڑا نرالا حاجی سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملے, دیکھتے ہیں کہ وہ طواف کر رہے ہیں اور ہر قدم اٹھاتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں, کوئی طواف کی دعائیں ہوتی ہیں, بعض کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تیسرا کلمہ, مگر وہ حاجی طواف کی کوئی دعا نہیں پڑھ رہا, تیسرا کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا, ہر چکر میں وہ اور ہر قدم پر درود پڑھ رہا ہے. تو اس حاجی سے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کا کیا راز ہے, کیوں ہر قدم پر درود پڑھ رہے ہو, کیا تمہیں دعا یاد نہیں؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو بتایا سفیان سوری. تو بعض کتابوں میں ہے کہ کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ راز آپ کسی اور پر ظاہر نہ کرتا. کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ میں سفر حج پر روانہ ہوا, ساتھ میں میرے والد بھی تھے, میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور اتنی میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا, پیٹ پھول گیا اور اسی عالم میں ان کا انتقال ہو گیا. میں سفر پر, سفر حج پر, اور والد کا بیمار ہو جانا, پھر انتقال کر جانا, پھر چہرہ سیاہ ہو جانا اور پیٹ کا پھول جانا, یہ کم مصیبت نہ تھی. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور والد محترم کے چہرے پر چادر اڑا دی. اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی ستھرے لباس میں جن سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی ہیں, بڑی معطر معطر وہ شخصیت میرے قریب آئی اور انہوں نے آ کر میرے والد کے چہرے پر جو چادر ڈھکی ہوئی تھی اس کو اٹھا لیا اور اپنا گورا گورا ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیر دیا. میرے والد کا چہرہ جو سیاہ تھا ان کے ہاتھ پھیرنے سے وہ روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ گیا. اور جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا کہ اس غریب الوطنی میں آپ نے میری دستگیری کی, اپنا تعارف تو کرا دیجیے, آپ کون ہیں؟ فرمایا تو مجھے نہیں جانتا, میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, چونکہ تیرا والد, تمہارے والد بہت گناہگار تھے مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے تھے. کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو بھی ہم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے, جو بھی ہم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں. صرف ان کے لیے خاص نہیں تھا، ان پر تو کرم ہو گیا، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے آقا کو اگر پریشانی کے عالم میں پکاریں گے تو آقا ان کی فریاد رسی کریں گے. اس شخص کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے واقعی دیکھا کہ میرے والد بالکل پہلے کی طرح ہو گئے، پیٹ بھی درست ہو گیا، چہرہ بھی روشن ہو گیا اور اپنی اصلی حالت پر پورا جسم آ چکا تھا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انہیں آقا علیہ السلام کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس لیے نہ پڑھا جائے کہ ہمیں حاضری ہی ملے گی، بلکہ خالص نیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کی ہو، اس نیت سے کہ آقا کے دربار میں میں درود و سلام پیش کر رہا ہوں کہ رب کریم کا یہ حکم ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ ہے، ہم ان سے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. آج اس طرح درود پاک پڑھا دیں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں نا بارگاہ رسالت میں، پھر ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں نا، مل کے پڑھ لیں انشاءاللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، ہے نا، بعض اوقات ایسے عشاق درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گویا محسوس ہوتا ہے کہ آقا سامنے تشریف فرمائے. حقیقت تو یہی ہے نا، وہ پردوں میں چھپے ہیں مگر موجود ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا درود سن رہے ہیں. وہ تو یہاں سے ہم پڑھتے ہیں تب بھی سنتے ہیں، اور جب قرب مل جاتا ہے سبحان اللہ، اس وقت تو کیا کہنے ہیں. تو بعض اوقات ایسے دائیں بائیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا، ایسے نفیس کلمات سے وہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، کہ بس دل کرتا ہے ان کا درود سنتے رہے ہیں، ہے نا. پھر بعض اوقات پھر توجہ رہتی ہے کہ میں بھی تو حاضر ہوں، میں بھی تو پیش کر رہا ہوں، میں بھی تو سرکار کے دربار میں حاضر ہوں، میں بھی تو اپنی کہوں. ایک ظاہر حاضر ہوا، کہنے لگا اپنی زبان میں درود پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں نے تو درود پڑھ لیا، سلام پیش کر دیا، وہ میری گلی کے نکڑ پر جو جس کی دکان ہے نا اس نے بھی آپ کو سلام کہا یا رسول اللہ، ہے نا، میرے بھائی نے بھی کہا ہے، میری بہن نے بھی کہا ہے. واقعی وہ لمحات ہی ایسے ہوتے ہیں، ایک ایسے ہی قریب کھڑا ہو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا یا رسول اللہ السلام علیکم، یا حبیب اللہ السلام علیکم، السلام علیکم شفیع المسلمین، اے مجرموں کی شفاعت کرنے والے رسول ہمارا سلام بھی قبول فرما لیجئے. واقعی وہ گھڑیاں اور وہ کیفیت وہی شخص جان سکتا ہے جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ سعادت ملتی ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. ایک حاجی جس کے متعلق سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ عابد کہتے ہیں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت اسے ملتی رہی، ہر سال ایک درویش کو دیکھتا کہ وہ کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑتا اور کہتا لبیک اللہم لبیک، جب وہ یہ کہتا تو غیب سے آواز آتی لا لبیک۔ میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا اے درویش تو بہرا تو نہیں ہے، ہر سال آتا ہے اور لبیک کہتا ہے اور تجھے جواب ملتا ہے لا لبیک؟ اس نے کہا میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ تو پھر جواب میں کہا پھر تکلیف کیوں اٹھاتا ہے، سفر کی صعوبت کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس نے کہا یا شیخ میں حلفیہ کہتا ہوں، اگر 14 سال کی بجائے 14,000 سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1,000 بار اگر یہ جواب ملے لا لبیک، میں پھر بھی اس کے دروازے سے اپنے رب کے دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں ہم ابھی محو گفتگو ہی تھے، اچانک آسمان سے کاغذ اس کے سینے پر گرا اور اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، تو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے، میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے، ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے میں نے قبول فرما لیے، تاکہ میری بارگاہ سے کوئی بھی محروم نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک حاجی تھا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملا کہ قبولیت دعا میں خواہ کتنی تاخیر ہو دل برداشتہ نہیں ہونے چاہیے، ہم تاخیر کی مصلحتیں نہیں جانتے، یقیناً قبولیت دعا میں تاخیر بلکہ سرے سے دعا کی قبولیت کا اظہار نہ ہونا بھی بعض اوقات ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے۔ میرے اعلی حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الحنان کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حکمت الہی کہ کبھی تو برائے نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو برائے مہربانی تیری دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر عطا کر دیا جائے تو تیرے لیے اس میں نقصان ہے، مثلاً دولت مانگے اور تجھے مل جائے اور ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا صحت مانگے اور اس کا ملنا تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ تیری دعا قبول نہیں فرماتا۔ کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ امام اہل سنت کے برادر فرماتے ہیں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ تو دعا قبول ہو یا نہ ہو ہمیں مانگتے ہی جانا چاہیے، اپنے پروردگار کو پکارتے رہنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور حقیقت میں یہ عبادت بھی ہے۔ اسی ضمن میں ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ اسی ضمن میں ایک حکایت ہے کہ ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے، جوں ہی احرام باندھا اور احرام باندھ کر انہوں نے لبیک پڑھی تو غیب سے آواز آئی لا لبیک کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان حاجی نے اس سے کہا آپ نے یہ جواب سنا؟ تو اس بوڑھے حاجی نے کہا جی ہاں میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر کیوں آپ لبیک پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہر بار لبیک پڑھے جاتا ہوں اور جواب ملتا ہے لا لبیک۔ تو نوجوان نے وہی بات کہی کہ سفر کی تھکان سفر کی تکالیف اور خود کو اس عمر میں کیوں تھکاتے ہو؟ بوڑھے حاجی نے رو کر کہا، تو ہی بتا، یہ سننے کے بعد بھی کوئی اور در ہے؟ کوئی اور دروازہ ہے؟ کوئی اور باب ہے کہ جہاں جا کر اپنے سر کو جھکاؤں؟ مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول کیا جائے، بس مجھے تو یہی آنا ہے، اس در کے سوا میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، جا، تیری ساری حاضریاں قبول کر لی گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو دعا، میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عافیت دلواتی ہے، کبھی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بعض اسلامی بھائی ملتے ہیں، ہم مدینے کی بہت دعا کرتے ہیں، ہم حج کی بہت تمنائیں کرتے ہیں، بہت ارادے کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ لگتا ایسا میرے نصیب میں ہے ہی نہیں، اگر وہی قبولیت کی گھڑی ہوئی تو۔ تو کبھی بھی ایسی مایوس کن جملے نہیں کہنا چاہیے، بندے کو اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، اور امید ایسی ہو کہ بس میرا رب میری تمنا پوری کر دے گا۔ اب کس مہینے میں ہوگی، کس سال میں ہوگی، بس انتظار کرتے رہے، اور جو ہے وہ حاضریاں لگاتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، ہاتھ اٹھاتا رہے، اور کوشش بھی کرے۔ ہم سب غور کریں، ہم پر جب پریشانی آتی ہے نا، کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، تو پھر ہم سب سے کہتے پھرتے ہیں، یار مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو ہے میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اس وقت کیا ہم صلاۃ الغوثیہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ غور کریں، گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی بیماری ہم سے چمٹ چکی ہے، اور سہ دراز سے ہم اس میں مبتلا ہیں۔ ہم غور کریں، کیا اس کے لیے کبھی صلاۃ الحاجات پڑھی ہم نے؟ کہ صلاۃ الغوثیہ پڑھی، اس کے لیے کوئی وظیفہ لیا، یا حاضری کے لیے ہم نے کوئی وظائف کیے؟ تو ہمیں خود ہی جواب مل جائے گا۔ اس کے لیے ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، یار حاضری مل جائے، یا کبھی محفل میں آ گئے تو التجا کر لی۔ کبھی تنہائی میں ہو، کبھی ہم نے صلاۃ الحاجات یا جو ہے وہ صلاۃ الغوثیہ پڑھی ہو، تو غور کرتے چلے جائیں۔ اگر ہماری طلب صادق ہوگی انشاءاللہ رحمان، ضرور بلاوا آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دربار کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے، مقبول حاضریاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی حضرت کا بھی بلاوا آیا ہے نا، اور پھر ان کی کیفیت کیا تھی، وہ انشاءاللہ محمود بھائی کی زبانی ہم سنیں گے۔ بھینی سہانی، واقعی صبح ایک وقت ہماری حاضری ایسی ہوئی، بس میں جا رہے تھے، صبح کا وقت، ایک دیوانہ ہمارے ساتھ تھا نا، یقین مانی، اور ایسا دیوانہ تھا، اس کی بھی پہلی حاضری تھی۔ اب بس اس کو جب میں نے بتایا کہ مدینہ شریف آ گیا ہے، اس نے تو دھاڑے مار مار کرونا شروع کر دیا۔ اچھا پہلے اس طرح پورے پورے قافلے جا نہیں کرتے تھے، جاتے تھے، عمرے میں بعض اوقات اس طرح کاروان نہیں بنا کرتے تھے، تو وہ بس میں تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی روتا ہے تو بعض لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا تھا۔ اب اس نے تو رونا شروع کر دیا، بس سے اتارنا مشکل ہو گیا، بڑی جوں توں کر کے اسے بس سے اتارا، تو اب بس سے اترنے کے بعد پھر اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب کبھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کبھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، بعض سیارے والے ٹیکسی والے آ کر کہہ رہے ہیں، بھائی سے کیا ہو گیا یار، بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا، چلے ہم اس کو لے چلتے ہیں۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہی مقیم تھے، تو انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ اب بھائی وہ بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا، اور کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر ان کے بھائی آیا، وہ تو وہیں مقیم، تو وہ کہے اسے کیا ہو گیا، ہمیں ان کو سمجھاؤں اسے کیا ہو گیا ہے، کاش ہمیں بھی ایسا ہی ہو جائے، ہم جب پہنچے تو ہمارے بھی آنسو تھمے نہ، بس دیوانگی ایسی چھا گئی ہو، ہے نا، تکلیف ہو، ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہم شکوے کرتے ہیں، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا ہے، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، کیسے دربار میں جا رہے ہو، شفاعت لینے جا رہے ہو، آقا کے دربار میں جا رہے ہو نا، جن کے جسد اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ تو آقا کے دربار میں ہماری وہ مٹی جو ہے، وہ آقا کے دربار میں جو آقا کے جسم اقدس سے مس کی ہوئی ہے وہ عرش سے افضل ہے، تو آقا کا وجود مسعود، اس کا کیا کہنا ہوگا، آج آقا کے دربار میں حاضری کا شرف حاجی پا رہا ہے، تو اس کے جذبات کیا ہونے چاہیے، اعلیٰ حضرت نے گویا ہمیں سکھا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بھینی سوہانی اسی کے متعلق حاضری کے متعلق ہی ہے جی جی دو کالیں آ گئی آتی نہیں ہے کبھی چلیں پہلے سن لیتے پھر محمود بھائی شاید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اجتماع ذکر و نعت بہت روحانی سلسلہ ہے ماشاء اللہ ابراہیم باپو اور دیگر اسلامی بھائی جس طرح مدینہ طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے حاضری مدینہ کے آداب یا اس پر گفتگو اور مدنی پھول ہیں اللہ رب العزت جل شانہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے پناہ حاضریاں عطا فرمائے اور میں یہی عرض کروں گا مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے طرف روزے کا نور ایک طرف منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ سبحان اللہ بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی کس سحر کی ہے خوبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے ڈالے ہری ہری گئے تو بالے بھری بھری ڈالے ہری بھری بھری کشتے عمل بھری ہے یہ بارش کدھر کی ہے کشتے عمل بھری ہے یہ بارش کدھر کی ہے ہم چاہے اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے ہم جائے اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے سونپا خدا کو کہ عظمت ہاں کس سفر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج آج وہ ہم پر نثار ہے, یہ ارادت کدھر کی ہے, ہم پر نثار ہے یہ ارادت جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے, کو بلے چلو یہ تمنا جگی ہے, ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے, ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے, جھالے برس رہے ہیں, جھالے برس رہے ہیں, یہ حسرت کدھر کی ہے, جھالے برس رہے ہیں, یہ حسرت کدھر کی ہے, برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار, برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار, برسا کے جانے والوں پر گوہر کرو نسا, ابرے کرم سے عرض یہ میزا رزل کی ہے, ابرے کرم سے یہ شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم, آہوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم, آہوش شوق کھولے ہیں جن کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے, آہا رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ, آہا رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, آہا رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, سر کی ہے او پاؤ رکھنے والے, یہ جا چشم و سر کی ہے, بارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو, بارو قدم قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو یہ راغ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے یہ راغ جان فضا میرے یہ شبھ گھڑی پھرے گھڑیاں گنی گئے پرسوں کی یہ شبھ گھڑی پھرے گھڑیاں گنی گئے پرسوں کی یہ شبھ گھڑی پھرے مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم پر یہ خاک پاک اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں بز یہ سر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں بز یہ سر کی ہے معراج کا سما کہاں پہنچ زائروں معراج کا سما کہاں پہنچ زائروں کرسی سے او جی کرسی اسی پاک در کی ہے کرسی سے او جی کرسی اسی پاک در کی ہے اشاک روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اللہ جانتا کہ نیت کدھر کی ہے یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے مجدہ ہو بے گھروں کے سلا اچھے گھر کی ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے چھائے ملائکہ ہے لگاتار ہے درود بدلے ہیں بہر بدلی میں بارش درر کی ہے سادین کا کران گئے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلے قمر کی ہے ستر ہزار صبحوں ہے ستر ہزار شام جو بندگی زلف و رخ آٹھو پہر کی ہے جو ایک بار بار آئے دوبارہ نہ آئے گے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی تڑپا کرے کہ پھر تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے اے وائے بے کسیے تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام در کی ہے اور بارگاہ مرحمت عام در کی ہے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلام بھر کی ہے زندہ رہے تو حاضری یہ بارگاہ نصیب زندہ رہے تو حاضری یہ بارگاہ نصیب مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا ہے مگر اب یہ کرنے کہ بس اختتام کی طرف لیتے ہیں اس کلام کو اور اعلیٰ حضرت کا ایک اور آخری سے ایک پہلے والا شعر ہے بہت پیارا وہ پڑھتا ہوں اس کے بعد مکتا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی سنگی وہ دیکھ پا دے شفاعت کے دے ہوا سنگی وہ دیکھ پا دے شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے بھیڑی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے گلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے میرا بلیوں کے امام میرا بلیوں کے امام میرا بلیوں کے امام امام دے دو پنجتن کے نام میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار میں نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تم جو بلا بات بنے گی تم جو بلا بات بنے گی میرا تم جو بلا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جولی پردوں پردوں کا سا سب کا پنجتنی خیر سے مشکل جب سر پر آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آنے آئی تیری رحمت آنے آئی آنے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام متکاونوں کا جلوائے شان پتر پھیلا ہو سلام سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت بلا سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار پروردگار ہماری اور ہمارے والدین کی اے اللہ مغفرت فرما دے حاضرین اور ناظرین کی مغفرت فرما دے اے اللہ جو حاجی حج پر گئے ہیں ان کے حج کو مبرور کر دے ان کی حاضریاں قبول فرما لے الہ العالمین ہم بھی یہاں حاضر ہیں اور اس تمنا میں ہے مالک کہ ہمیں آئندہ سال تو حاجی بنا دے اللہ بڑی تمنا ہے مولا تیرے گھر کو دیکھنے کی مولا کتنے ناظرین ایسے ہوں گے مولا اور حاضرین میں کتنے ایسے ہوں گے، کتنے سناخان ہمارے ایسے ہیں مالک جنہوں نے ابھی تک تیرا گھر نہیں دیکھا مولا، تیرے گھر پر اے اللہ نصب حجر اسود نہیں دیکھا مولا، کعبے کو دیکھ کر آب زمزم نہیں پیا، میزاب رحمت نہیں دیکھا، رکن یمانی شامی اور عراقی نہیں دیکھے مالک، اے اللہ کرم کر دے اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے مولا، اے الہ العالمین ہم پر رحمت فرما اور ہمیں اپنا گھر دکھا دے، حاجی بنا دے، مدینے کا زائر بنا دے، یا الہ العالمین اے اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں جتنے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور جو حاضرین ہیں اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، جو ہمارے ساتھ اس وقت حاضرین ہیں پروردگار عالم سب کو اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در دولت کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، جتنے مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے، جتنے بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، ہمارے مدنی چینل کو برکتیں عطا فرما، بانی دعوت اسلامی کی عمر میں اے اللہ برکتیں عطا فرما، آپ کی ہمشیرہ کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ یہ سب دعائیں ہماری اے الہ العالمین قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔